katika kumi la mwisho la Ramadhani, Ramadhani zote kumi la mwisho alayhi salam kana yatakifu, alikuwa akikaa itikafu mpaka umauti ulipomfika, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha. Kauli Aisha radhiyallahu ta'ala anha asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadhana, alikuwa mtume wa Allah akikaa itikafu katika kumi na mwisho la Ramadhani, hatta tawaffahu Allah ta'ala, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha. Yani mtume katika taratibu zake na sunna yake alikuwa kila Ramadhani kumi la mwisho ya atakif, akikaa itikafu. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, Aisha anasema kisha wakakaa itikafu baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam wakezi, yani wake zake mtume alayhi salam baada ya kufariki hawakuacha bali waliendelea na wao kukaa itikafu, kwa sababu itikafu ni ibada ambayo inaruhusiwa kwa kila Muislamu, dhakaran am untha, kwa mwanamume au mwanamke. Wayasihu aidha min as-sabi, na wanasema ulama kwamba inasihi pia kwa mtoto mdogo, naye akiamua kukaa itikafu yasihu, inakubalika. Kwa hadithi hii inaonyesha katika fadhila za ashirul awakhir min Ramadhana, fadhila za kumi hili la mwisho, namna mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akikaa itikafu tofauti na masiku mengine yaliyopita ya mwezi wa Ramadhani. Hii inaonyesha fadhila ya kumi hilo. Na napenda kidogo kuelezea sehemu hii ya itikafu ikhtisara kwa ajili ya faida. Maana ya itikafu, itikafu katika lugha wanasema al-i'tikafu fi lugha luzumu shay'i wa habsu an-nafsi alayhi. Itikafu katika lugha ni kulazimiana na kitu na kuifungamanisha nafsi yako kubaki kushikamana na kitu hicho. Hii ni itikafu katika lugha. Luzumu shay'i, kulazimiana na kitu, wa habsu nafsi alayhi, na kuifungamanisha nafsi kuendelea kubaki kushikamana na kitu hicho. Kwa unapokuwa umelazimiana na kitu fulani ukawa hutaki kukiachia, fa anta mu'takifun alayhi, basi wewe katika lugha unahesabika kwamba umelazimiana na kitu hicho, kwa maana umekaa uko na itikafu katika kitu hicho, bi maana umelazimiana nacho na hutaki kukiachia. Wastilahan, na maana yake katika istilahi ya fuqaha wanasema huwa al-iqamatu fil masjid. Itikafu katika istilahi ni kukaa msikitini, kubaki msikitini masaa yote, taqarruban ila Allah ta'ala, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah mtukufu, wa tafarrughan li ta'atihi, na kukaa faragha, kutumia wakati wako katika taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya itikafu katika sheria. Al-iqamatu fil masjid ni kukaa msikitini, na sio iqamatu fil bait. Itikafu inataallaki na msikitini tu, na hakuna itikafu kisheria inayokaliwa nyumbani. Lau mtu akaamua akatenga siku kumi la mwisho, basi akaamua mimi nakaa itikafu nyumbani kwangu, sitoki kwenda sehemu yoyote ila kwa haja, na sitaki wa kunishughulisha zaidi, mimi nashughulika na masala ya ibadati. nikiwa ni mwenye kukaa itikafu, huyu tunamwambia itikafu yako haikubariki shar'a. Kwa sababu gani? Kwa sababu itikafu ni lazima iwe ifanyike msikitini. Kwa ni mtu kubaki msikitini kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah na kutumia fursa hiyo kujikurubisha kwa kufanya taati. Wa huwa mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Na itikafu ni ibada ambayo imetiliwa sheria kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ijma' ya ahlul ilm. Anasema Allah subhana, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Na wala msiwafanyie bishara wala msiwabashir wake zenu. Anasema Mujahid na Qatada, wala tubashiruhunna ay wala taqrabuhunna, na wala msiwakurubie wake zenu, ma dumtum akifina fil masajid, kwa muda ambao mtakuwa ni wenye kukaa itikafu msikitini. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara 187 anawakataza waja wake waumini pindi wanapokuwa wamekaa itikafu wasiwakurubie wake zao kwa kuwapiga busu na kuwakumbatia na kucheza nao michezo ambayo inapelekea kukutana kindoa. Hii ndio mubashara. Kwa haifai kwa mtu ambaye yuko katika itikafu kufanya mubashara kwa mke wake, kwa sababu hii ni michezo na mikaddimati ambayo inapelekea mtu kukutana na mkewe. Na kukutana na mke wako ndio jambo ambalo linabathilisha itikafu yako. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyobainisha hapa, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kwa Allah pia akabainisha hapa kwamba itikafu inakaliwa wapi? Misikitini na sio majumbani. Tayyib. ومن السنة نا دليل كتك سنة نحديث المتقدم حديث عائشة نحديث هي عن بيوت مشاي سوما وبمتومي عليه السلام ألكوا كيكا اتكافكم من المشا. ونقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع ووافقه ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. إجماع علماء أمينكو إمام ابن المنذر نا أكوافقياننا إمام ابن قدامة رحمة الله عليهما كوا إبادة اعتكاف نإبادة أنبايو مجمع عليه ومكبليان علماء يا كتلي وشريع نهكونا نتي شككت كإبادة اعتكاف إلا هالك إلا أنباي كتك yupo katika upotevu. Na hukumu ya ibada hii ya itikafu sunnatun, hukumu ya kukaa itikafu ni sunna katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fil majmu'. Imam an-Nawawi anasema itikafu ni sunna, wala yajibu illa bin nadhir. Na wala na itikafu haina hukumu ya wajibu illa kwa yule ambaye atakuwa aliweka nadhiri. Mtu kaweka nadhiri kwamba nitakapokuwa nimepata kitu fulani, Allah kinijalia kitu fulani, basi nitakaa itikafu. Kwa anapokuwa mtu ameweka nadhiri ya itikafu, yajibu alayhi, hapo inakuwa ni wajibu. Ama itikafu ya kawaida ambayo hii tunayozungumzia ya ashrul awakhir min ramadhana, hii ni sunnatun na ina fadhila kubwa. Katika fadhila zake ni kwamba mtu anakuwa amejiweka mbali na dunia, yeye anakuwa muda mwingi anautumia katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe umekaa msikitini kuanzia asubuhi mpaka jioni, jua linazama, usiku mzima huko msikitini katika ibada, hii huwezi kuwa sawa na yule ambaye anahangaika mtaani abadi. Alaysa kadhalika? Bala. Kwa hii inaonyesha fadhila ya ibada ya itikafu. Walakin akthara nnasi la ya'lamu. La ilaha illa. Tayyib. Nukta nyingine katika sehemu hii. Mata yadkhulu almu'takifu mu'takafahu wa mata yakhruju minhu. Wakati gani mtu anaingia sehemu yake ya itikafu na ni wakati gani anatoka? Yaani muda wa kuingia katika sehemu yako ya kukalia itikafu na muda wa kutoka. Ikhtalafa ulama fi hadhihi almas'ala ila qawlayn. Ulama wako wametofautiana katika masala haya katika qawli mbili. Fadhaba ba'dhum ila annahu yadkhulu mu'takafahu qabla ghurubi shamsi. Baadhi ya ulama wakaeleza katika masala haya ya kwamba mtu anaingia sehemu yake ya kukalia itikafu kabla ya kuzama jua yawm al-hadi wal 20, kabla ya kuzama jua ya siku ile ya 21, kabla ya kuzama jua kwa siku ile ya 21. Wayarauna khurujahu ba'da ghurubi shamsi, na wanaona kwamba kutoka, muda wa kutoka ni baada ya kuzama jua, akhiri yaumi min ramadhana, siku ya mwisho kabisa ya Ramadhani. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba muda wa kuanza kukaa itikafu anakaa kabla ya kuzama jua, yani baada la asri na kuendelea, yani kabla ya kuzama jua siku ile ya 21 Ramadhani. Alafu ataendelea kukaa msikitini, atatoka, yani siku ya mwisho kabisa amemaliza itikafu yake, siku ya mwisho ya Ramadhani baada ya jua kuzama. Hadha qawli. Alqawlu thani, qawli ya pili, qalu, wanasema yadkhulu mu'takafahu, ataingia sehemu yake ya itikafu kwa ajili ya kukaa itikafu, qabla al-fajr, qabla ya al-fajr, wanasema ulama ay qabla salati as-subh. Qabla al-fajr huna yuradu bihi qabla salati as-subh, qabla ya sala ya asubuhi. Hiyo huo ndio wakati wa kuanza kukaa itikafu. Wa yakhruju minhu, na atatoka kuwa amemaliza itikafu yake, swabihata yawm al-eid, asubuhi, ay ba'da salati as-subh, siku ya Eid al-Fitr, asubuhi ya Eid al-Fitr ndo muda wa mwisho ndo anaruhusiwa kutoka. Liqawli Aisha, wa qawli Aisha radiyallahu ta'ala anha, qalat, asema katika hadithi, fa idha salla al-ghadata, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapomaliza sala ya asubuhi, dakhala makanahu, alikuwa akiingia sehemu yake, alladhi itakafa fihi, ambayo yuwakalia itikafu. Wa hadha alhadith rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim, na wengi katika ulama wamerajihisha kauli hii, minhum ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ بن باز رحمة الله عليهما نوينجيني نهيني قولي أنبايو إن ونكانني أرجح القولين يو قولي أن ينقوفوا بين يا قولهيز وأنبا مودة ومتو أن يتككوا كايتكاف ني وانزيا يعني بعد صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح kwa siku ile ya 21 Ramadhana, huo ndio muda wa kuanza itikafu kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muda wa kumalizika na kuruhusiwa kutoka msikitini ni baada salati subhi yawm al-Eid, siku ya Eid. Fahimtum hadha? Tayyib. Hii ni ikhtisari ya sehemu hii kwamba ni wakati gani anaanza itikafu na ni wakati gani anamaliza. Pia nukta nyingine ambayo ni muhimu zaidi katika sehemu hii kuifahamu, matendo ambayo yanahusiana na itikafu. Tayi, mtu amekaa msikitini itikafu, nini atafanya? Ajishughulishe na nini? Al-maqsud min al-i'tikafi, lengo la kukaa itikafu, habsun nafsi, ni kuidhibiti nafsi, ala fi'li ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala, ni kuifunga nafsi iyafanye mambo ambayo mwenye kuyafanya humkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio lengo la itikafu, kwamba ukae msikitini kwa lengo la kufanya matendo mema ambayo waja huyafanya hayo matendo kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yufalu illa al-a'malu as-salihah. Kwa mtu anapokuwa katika itikafu msikitini hatakiwi afanye zaidi ya matendo mema, al-khassatu bil masajid, matendo ambayo yanahusiana na misikiti, min salati, kwanza sala, wa dhikri, na dhikri, wa tilawati, kusoma Qur'ani, wa du'ain, kuomba dua kwa wingi. Kuna watu wengine yani yeye kutwa nzima hamuombi Allah subhanahu wa ta'ala, yani Muislamu jua linachomoza mpaka linazama hajamuomba Allah hata mara moja. Ya salam, yani dalili kwamba wewe huhitaji kwa Allah chochote. Sahihi hadha laysa bisahihi, hii ni mughafala, ni kwamba watu wameghafilika na Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia watu wasiomuomba. Kwa unapokuwa umetenga faragha ukakaa msikitini itikafu, utaona mabadiliko makubwa. Kwanza utakuwa muombaji mkubwa kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu itikafu matendo yake ndio hayo. Wastighfari, na kuzidisha istighfari na tauba na kutubia kwa wingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio matendo ambayo yanahusiana na ibada ya itikafu, ambayo bila kukaa itikafu huwezi kuyakithirisha. Yani yule aliyokaa itikafu na wewe ambaye waingia msikitini kipindi cha sala na kutoka, wasoma Qur'ani, na yeye amekaa itikafu anasoma Qur'ani, hamwezi kulingana sawa. Lazima yeye atasoma Qur'ani zaidi yako, sawa, masaa yote yuko msikitini. Kwa hii inaonyesha fadhila ya ibada hii ya itikafu. Pia katika kumalizia, sababu muda sio rafiki, si ndio imam? Yes, salam. Fai anasema ma yubahu lilmu'takif, mambo ambayo yanaruhusiwa kwa mtu aliye katika itikafu. Mtu ambaye amenuia kukaa itikafu, kuna mambo ambayo yanaruhusiwa kuyafanya. Minha, katika hayo, yajuzu lahu alkhuruju min almasjid liqada'i alhaja, anaruhusiwa mtu akiwa itikafu kutoka msikitini kwenda nyumbani kwake au sehemu nyingine kwa ajili ya kukidhi haja yake, kama vile haja ndogo au kubwa. Ikiwa msikitini hakuna sehemu ya kukidhi haja, basi naruhusiwa kutoka nje kana nyumbani kwao ukidhi haja. Wajalbi ta'amihi wa sharabihi in lam yajid man yahmil ilayhi, pia anaruhusiwa kutoka nje kwenda kuchukua chakula chake na kinywaji. Kama anakwenda nyumbani kwa ajili ya kula, anaruhusiwa kwenda kula nyumbani. Kama anakwenda kubeba chakula anakuja kulia msikitini, pia anaruhusiwa. Na haina maana kwamba kikaa itikafu basi uruhusiwi kutoka kwa hali ya aina yoyote, la, unaruhusiwa kutoka kwa haja, zikiwemo hizi ambazo zimetajwa, uko msikitini muda wote na hauna mtu kukuletea chakula. Kwa haina budi, lazima utatoka uende ukalete chakula. Lakini ulama anasema unapokuwa umetoka kwa dharura hii, uende ukafanye ile dharura iliyokutoa katika itikafu yako msikitini. So ushatoka msikitini, sasa wafika nyumbani, umefata chakula, unaanza kupiga story na mke wako. La. Yaani acha kabisa. Yaani wewe unatakiwa uende kwa ajili ya kile kitu ambacho kimekutoa msikitini, na si kingine, ni haja maalum. Ni chakula na kinywaji. Chukua, kama ni kula kula, kunywa, kisha rudi msikitini. Na usitumie muda mwingi kule, ukapoteza lengo la kukaa itikafu. Pia yajuzu lahu alkhuruju lilwudhu'i walghusli kama yajuzu lahu alwudhu'u walghusl fil masjid. Pia anaruhusiwa kutoka kwenda nje ya msikiti kwa ajili ya kuchukua udhu, kama msikitini hakuna maji, au akatoka nje ya msikiti kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kuoga. Haya yote anaruhusiwa. Na sio kama umekaa itikafu basi wewe unakaa kumizima hujaoga. Ne. Toka nenda kaoge, kama msikitini sehemu iko, nenda kaoge. Raita. Tayyib. Thalithan wayajuzu lahu an yattakhidha khimatan fil masjid. Pia anaruhusiwa mtu aliyekaa itikafu kujiwekea sehemu maalum, kujijengea kijumba maalum msikitini. Sheikh Uthaymeen anasema kwa sharti asiwaudhi waswaliji. Yani mathalan ukaamua ukaa itikafu Masjid al-Irshad mathalan. Sasa ukaangalia nikae wapi ambapo watu hawatonizonga sana. Ukakaa pembeni la mwisho kabisa. Raita. Yani wewe ndio mutakafu wako. Yani sehemu yako unapokaa katika msikiti ni kule, unaruhusiwa. Sasa unaruhusiwa kama ukuzungushia kama ni kama hema fulani, kama turubai, lakini usiwaudhi na kuwakera wanaokuja msikitini kumaliza nafasi. Kama ukiona kwamba utamaliza nafasi utakapojenga ile hema kwa kuzungushia turubai, ili ukimaliza sala unaingia katika kijumba chako uko katika dhikiri, yani mtaki watu wa kushughulisha. Kwa sababu kikaa waziwazi hivi, wakati mwingine unasoma Qur'ani uko katika dhikiri, mwingine anakuja unaitwa nje. Raita. Kwa unakuwa na hali fulani ya kujulikana kwamba wewe uko katika ibada maalum, unaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini ikiwa katika misikiti yetu kama hivi, misikiti mdogo, watu wanajaa, basi kifika muda wa sala unafungua ile turubai yako, unaharibu sehemu ile ili watu wapate sehemu ya kuswalia. Tunaelewana? Mwisho kabisa, katika mambo ambayo anaruhusiwa mtu kuyafanya, wanasema yajuzu lahu shira'un wa bay'un lima la budda lahu. Anaruhusiwa mtu kununua na kuuza bidhaa ambayo ni lazima kwake yeye ili aweze kuishi. Wala yajuzu lahu an yashtaghila bitijarati, lakini mtu aliye katika itikafu haruhusiwi kujishughulisha na biashara. Sikiliza hapa, haruhusiwi kujishughulisha na biashara, lakini anaruhusiwa kuuza na kununua ile bidhaa ambayo ina umuhimu katika maisha yake, kwamba ni lazima, hana mtu wa kumnunulia chakula. Raita. Na iwapo hatotoka akaenda kuuza tambi, hatoweza kupata chakula. Sawa, kwa hapo inakuwa ni wajibu kwake yeye akauze tambi. Kwa nini? Kwa sababu akikaa msikitini hakuna wa kumuuzia tambi na hakuna wa kumletea 100 wala 200. Haya, msikitini atakula nini? Madha yako atakula la ilaha illa, si ndio? Kwa ni lazima ukiwa na mtu wa kukufanyia kazi, ahlan wa sahlan, usijishughulishe na biashara ya aina yoyote, hii ni aula. Lakini ukiwa hauna, basi unaruhusiwa kununua ile bidhaa ambayo ni lazima katika maisha yako, au kuuza ikiwa kama hujauza hauna wa kukuuzia. Imamu, tumeelewana? Kwa hii sehemu napenda ieleweke hivyo, na kama sijaeleweka zaidi, tuna siku nyingine ya kesho inshallah taala. Kesho utakuja kumalizia siku yetu biidhnillah. Leo tutabakia hapa, kwa tushakuwa dakika 5 sio. Jana nilizungumza na Sheikh Abu Arqam kuhusiana na ratiba ya darsa. Kama tulivyosema, Sheikh wetu anaumwa, akasema siku hizi tutazigawa leo, kesho nitachukua mimi, yani leo siku ya kwanza na kesho pia, alafu siku itakayofuata atakuwepo Abu Ihsan Sheikh Mnab Raita, na yeye pia atachukua siku kadhaa, alafu baadaye tutatangaziwa pia nani atakayekuwa amepewa siku zingine kwa ajili ya kukamilisha masiku haya ya darasa. Nadhani nimeeleweka. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mawaidha haya hayana maswali, si ndio? Mawaidha mafupi, muda hatuna. Mwenye maswali anaweza katuona baada ya swala. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.